και που πρόλαβα να ρυθμιστώ. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μαγικά, την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μυστικά, από έναν κόσμο μου κρυφό. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δυο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φοράζει, ποιος πληγώνει στοχή. Τι να ακούει να μου πει. Ποιος φοράζει, ποιος πληγώνει στοχή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.